يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عليكم السلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس عليكم السلام. أما بعد فإن شوي هذا شيء فلم nasıl olsun? Şöyle gelin Erol abi siz biraz. Erol abi gelin böyle. Yaklaş. Muhammed. Tolga geç karşıya koltuğa otur sen. Tolga sen geç tamam mı? Niye? Yani koltuğa otur da sizin oturma. düzenle dur. Kapıyı kapatın. Soğuk geliyor lan. Hatta dış kapıyı da kapat. Dış kapıyı önce. Orası oradan pek gelmez soğuk. Yok şimdi burayı kapatacağız. Tamam ben telefon kimse olmadı değil mi? Kadir şöyle, sen de şöyle gel istiyorsan veya şöyle git Kadir'e bir soruyor. Tamam. Evet değerli arkadaşlar, kaldığımız yerden Şeyhülislam Ebul Abbas Ahmet İbni Abdülhalim İbni Abdüsselam İbni Teymiye'nin Şerhül Akide El Vasıfiye kitabını okumaya devam ediyoruz. Şerh etmeye devam ediyoruz. En son olarak Allah-u Teala'nın hangisi sıfatını almıştık? Allah-u Teala'nın kendisi hakkında ispat ettiği sıfatları. Efendim? Müsrif ne ya? Meşiyet. Meşiyet Allah-u Teala'nın dilemesi vardı. Geçen hafta aldık. Dedik ki Allah-u Teala'nın meşiyeti, dileme sıfatı. Hayır, iki ayrılmaz. Neyin eşittirilir, neyin anlamına gelir? İrade. Hangi iradenin? İrade, kevniye. Kevni iradenin aynısıdır. Yani Allah-u Teala'nın dilemesi demek, bir şey dilemesi demek kevnen, kainatta kaderin bakışı olarak eskiden, kadimde, ezelde Allah-u Teala'nın ne yapması onu dilemesi. Allah-u Teala'nın bu şekilde dileme sıfatı yani kevni iradesinin açıklarken ne dedik? Muhakkak kesinlikle bu kevni iradenin ne olması gerekiyor arkadaşlar? Olması gerekiyor. Gerçekleşmesi gerekiyor. Yani Allah-u Teala bir şey ol dediği zaman kaderde, kun dediği zaman o muhakkak ne olmak zorunda? Olmak zorunda. Biz buna ne diyoruz? Kevni irade diyoruz. Yahut da ne diyoruz? Allah-u Teala'nın meşiyeti, dilemesi. Bir de Allah-u Teala'nın neyi var arkadaşlar? Ne sıfatı var? Aleyküm selam ve bereketim. Haluk abi. Bir de Allah-u Teala'nın şer'i iradesi var dedik. Bu da Allah-u Teala'nın kullarından istediği, kullarının yapmasını istediği, kullarının fiilleriyle alakalı olan Allah-u Teala'nın istediği ve sevdiği şeyler. Ancak gerçekleşmesi de değil arkadaşlar. Kesin değil. Kulun fiiline bağlı. Kul yani isterse Allah-u Teala da onun hakkını ister ve ne olur o? Gerçekleşir. Kevni iradeyi derken, açıklarken dedik kevni irade Allah-u Teala kevnen istediği veya kevnen kaderde eskiden emrettiği, kadirde ezelde emrettiği ve olmasını istediği şeyler, sevdiği şeyler de olabilir, sevmediği şeyler de olabilir. Mesela Allah-u Teala kevnen kaderde ne yapmış? Küfrü dilemiş. Küfrü dilemiş. Ama bunu seviyor mu Allah-u Teala? Sevmiyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldin Hacı Murat. Dedik ki Allah-u Teala kevnen, bu dersi geçen dersle beraber dinlediğiniz zaman daha çok anlayabilirsiniz. Çünkü geçen gereken altyapıyı temeli oluşturmuştuk. Bu onun üzerine biraz daha ziyade, biraz daha pekiştirme. Dedik ki Allah-u Teala kevnen, kaderen, ezelde dilediği şeylerin gerçekleşmesi gerektiğini söyledik. Dedik ki Allah-u Teala bunu emreder ama sevebilir de sevmeyebilir de. Mesela Ebu Cehil hakkında Allah-u Teala'nın hangi iradesi gerçekleşmiştir arkadaşlar? Kevni. Kevni iradesi gerçekleşmiştir.

Eğer bunu izah ederseniz arkadaşlar, bu anlatacaklarım burada, bu altyapıyı alırsanız, herhangi bir Maturidi, herhangi bir Eş'ari, herhangi bir felsefeciyle oturup konuştuğun zaman onun bu konuyu bildiğini görür, onu bu kıskaçla sıkıştırırsınız. Onlar cismi ikiye ayırıyorlar. Diyorlar ki araz, yani tek başına kaim olmayan, tek başına var olmayan sıfatlar. Tamam. Şimdi Cehl İbn-i Sakhan karşıdakileri bunu felsefeyle yakalamaya kalkıyor şimdi. Onlara Allah ispat edecek ya. Diyor ki sıfatlar, arazlar vardır. Bir de ne vardır arkadaşlar? Cisim. Eğer diyor bir cisimde, eğer bizim önümüzde, elimizde bir cisim varsa, bir cisim, o cisimin de böyle sıfatları varsa, herhangi bir cisim düşünün. Aklınıza mesela ne gelsin? Ateş. Ateşin nasıl bir sıfatı var? Sıcaklık sıfatı var. Diyor ki, cisimin içinde araz içermesi demek, yani her cismin bir sıfatının olması demek, bir sıfatının olması demek, o cismin o sıfata ihtiyacı olduğunu gösterir diyor. Onu ifade eder. Yani ateşe sıcaklığı veren, ateşin ateş olmasını sağlayan nedir arkadaşlar? Sıcaklık sıfatı. O sıcaklık, hararet sıfatı. Demek ki ateşin o sıfatı neyi var arkadaşlar diyor? İhtiyacı var. O ateşi meydana getiren o şey ne arkadaşlar? Sıcaklık. O zaman diyor yeryüzündeki gördüğünüz her şey ne arkadaşlar? Cisim. Ve bu her cismin bir sıfata ihtiyacı olduğu için bu istediğiniz cismi gözünüz önüne getirin. Bu cisim muhakkak muhtaçtır. Bir şeye muhtaçtır. Bir şeye muhtaçsa eğer kendi kendini ne yapamaz diyor? İcat edemez. Kendi kendini icat edemeyeceğinden dolayı onun muhakkak bir neyi olması gerekiyor? Yaratıcısı. Mucize olması gerek. O mucize kimdir diyor? Allah. Allah diyor. Karşıdaki adamlar doktora topu ters köşe yiyorlar. Tamam mı? Buraya kadar Cehmi bin Safan 1-0 önde. Anladınız mı arkadaşlar? Peki, araz ve cisim. Bunları felsefenin en derin konularındandır. Araz ve cisim. Diyor ki, sıfatlar var. Tamam mı? Uyumak gibi mesela. Uyumak diye dışarıda bir şey var mı? Benim buradanın müdürü. Uyumak diye böyle bir reyonlarda bir şey var mı? Yok. Yok. Uyumak diye bir şey olmaz. Uyumak ancak nerede olur? Market müdüründe olur mesela, değil mi? Buna sende de olur. Tamam mı? Yani tek başına uyumak olmaz. O sıfatla Murat Amca sahipse uyuma sıfatına ona neyi var arkadaşlar onun diyor? İhtiyacı var. Eğer Murat Amca'nın ona ihtiyacı varsa Murat Amca'yı var eden, oluşturan bir sıfatla o zaman Murat Amca'ya yani ihtiyacı olan bir nesne nasıl olur da? Naks olur. Yaratıcı olabilir. Yani başka şeye muhtacı olan, başka şeye bağlı olarak yaşayan cisim nasıl olur da ne olabilir? Kendinin mucidi olabilir diyor. Ne diyor? Allah'ın varlığını hikaye eder. Şimdi burada herkes Allah'ın varlığını kabul ettiği için veya işte Hristiyan, komünist işte olmadığı için belki bunu anlamakta zorlanabilir. Ama karşısında komünist olsa bunu ona anlatırken sen daha iyi anlarsın. Adam diyor ki yok kardeşim ben inanmıyorum. Bir yaratıcı olamaz. Bir diyor bu dünya yöneten olamaz. Böyle bir şey yok. İşte sen bu şeyi ona söylediğin zaman o şey yapabilir. Yola gelebilir, anlayabilir. Evetten, ha. Demek ki her nesne cisim bir sıfata sahip. O sıfata niye sahip o? O sıfatı niye ihtiyaçlı? Muhtaç olduğu için. Bu muhtaçsa muhtaç olan bir şey kendini icat edemez. Tamam diyorlar. Biz kabul ettik. Bir mucit var. Yani bir mucit, bir yaratıcı icat eden var. Peki diyorlar onu bize anlat. Ey Cehennem İnsafı. Nedir o yani? Onu bize söyle. Şimdi golü Cehennem İnsafı'ndan yedi. Niye golü Cehennem İnsafı'ndan yiyor? Şimdi de peki o Allah sever. Diyecekler ki o bir arazdır yani. Tamam mı? İşte o öfkelenir, gazap eder. İki eli vardır. Karşına istiva eder. Tamam mı? Cehennem İnsafı burada ne yapıyor? Düşünüyor düşünüyor. Diyor ki mevcut. Ne diyor? Vardır. İp duruyor. Ne yaptı şimdi Cehennem İnsafı lan? Mecburen tartışmaya girdiği için karşımdakileri önce atak yaptı. Kontra atak yedi. O futbol tabirleriyle de konuşuyoruz. Baksana maçımız var. Kontra atak yedi. Kontra atak yiyince ne oldu arkadaşlar? Gol yedi. Dedi ki Allah mevcuttur. Bitti bu kadar. Yani ey Cem, Allah Kur'an-ı Kerim'de dilemesinden bahsediyor, iradesinden bahsediyor, hay, biri olmasından bahsediyor. Bunlar nedir? Çünkü bunlar Allah Teala'nın yarattığı başka bir mahlukattır diyerek için içinden sıyrılmaya çalışıyor. Şimdi Cehmin Safan bu işin piri, bu işin şeyi, bu işin efendisi mevcut. Yani Allah vardır. Sadece mevcut vardır. İşin içinden çıkınca şimdi peşinden gelmeye başlıyor millet. Hemen arkasından sıraya geçiyorlar. Kim geliyor bunların arkasına arkadaşlar? Mutezile. Mutezileler geliyor. Diyor ki Allah Teala'nın tamam biz isimlerini kabul ediyoruz. Allah Teala'nın isimleri vardır. Ama sıfatlarını ne yapmıyoruz diyor. Kabul etmiyoruz. İşte ilk sıfatlar İslam bazıları iki sıfat bazıları üç sıfat istiyor. Delil ki arkadaşlar delil. Yani mutezilenin Allah'ın sıfatlarını inkar etmedeki delili ne? Hayır. Deminki saydığımız kaide kuralı. Eğer o sıfatlar diyor Allah'ta varsa, Allah o sıfatlara ihtiyacı varsa muhtaçtır yani. Aciz olur. Onun için inkar ediyor. O zaman mutezilelere dediğiniz zaman bu üç sıfatı niye kabul ediyorsunuz? Diyor ki çünkü onu akıl gerektiriyor. İspat edilmesini. Akıl Allah'ın bu üç sıfatı sahip olmasını gerektiriyor. Ardından kimine geliyor arkadaşlar? Maturidi Eş'ari'den kısa bir süre önce Kullabiye diye bir ekol var. Kullabiye. Ahmet İbn-i Kullab taraftarları bunlar. Bu adam Allah'ın isimleri kabul ediyor. Yedi tanesini kabul ediyor. Yedi tanesini kabul ediyor. O saydığımız sıfatlar işte haydır, diridir, irade sahibidir, basirdir, görür, semi, işittir. Ondan sonra kelam konuşur. Ondan sonra arkadaşlar alim kişidir, kadirdir. Yedi tane sıfat. Peki diyorsun, İbn-i Kullab'a diyorsun, İbn-i Kullab, sen bu yedi sıfatı ispat ettin. Neyle ispat ettin? Çünkü sen diyor, hiçbir sıfatı ispat etmen normalde. Mantık ne arkadaşlar? Kural, Zehmin kuralı. Çünkü eğer bir cisim bir sıfata ihtiyaç duyuyorsa, sıfatları varsa o nedir? Muhtaçtır. Muhtaç da o yaratıcı olamaz. Başka onu yaratan vardır demektir. Peki diyoruz, bu yedi sıfatı ne ispat ediyorsun sen? Nereden ispat ettin? Çünkü diyor, akıl ilahlı olması gereken bu yedi sıfatı ispat ediyor. Eğer ilah da yaratıcıysa ne olmak zorunda arkadaşlar? Hay olmak zorunda, irade dilemek, istemek zorunda, konuşmak zorunda, akıl vermek zorunda, semi duymak zorunda, güç yetirmek zorunda. Onun için diyor. Ha, ey Maturidi ve Eş'ariler gelin bakalım. Siz niye sıfatlar konusunda onlar bir tekkin diyorlar. Tekkin. Yani Allah'ın meydana getirme. Kun, ol demeyle yaratması tekvil. Bunlar da diyor nedir arkadaşlar? Aklımızla bizim ne yaptıklarımız? Kabul ettiğimiz sıfatlar. Yani dikkat ederseniz kanserin, tümörün, mikrobun kaynağı nereden geliyor arkadaşlar? Cehmilerden geliyor. Kaynak, problem oradan geliyor. Olay yavaş yavaş yumuşayarak Maturidi ve neye geliyor? Eş'arilere geliyor. Onun için bazı ehli sünnet ve cemaat kitaplarında bakarsanız, kitaba bakarsanız derler ki işte Maturidi'dir, Cehmi'dir. Bazı bunu sert görebilir. Allah Allah, Maturidi, Cehmi. Ya Cehmi'ler bütün isim sıfatları inkar ediyor. Nasıl bu Maturidi adama Cehmi denilebilir diye şaşırıldığında cevabı burada. Aslında her Maturidi ve her Eş'ari ve her Kullabi, her Mutezili'nin sırtının dayadığı, kaynağını tam faydalandığı yer neresi arkadaşlar? Cehmiler. Çünkü kimlikleri, sıfatları inkar edilmesi izleyi görüyor. Aynı. Bugün felsefe kitaplarını, onların yazdıkları akide kitaplarını açıp baktığınız zaman bunlardan bahsederler. Araz derler, isim derler. Bu alt gibi kurarlar önce. Niye bu alt gibi kurarlar? Allah'ın sıfatlarını inkar etmek için. Peki, Kur'an için Allah sever diyor. Bugün alacağız inşallah. Rahman ve Rahim. Her zaman söylüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan. Ey Maturidi, ey Eş'ari. Senin niye kitabında o sıfatın arasında Rahman ve Rahim yok? Rahmet yok. Dediğin zaman ben bunu bir hayattaki bir adama sordum. Cevap veremedi. Bilmiyor. O da bilmiyor. Çünkü onlar olayı teorik olarak okuyorlar. Yani Rabbini tanıyamayan insanın karşılaştığı tehlike çok büyük arkadaşlar. En büyük tehlike de ne biliyor musunuz? Kıyamet günü Rabbimiz biliyorsunuz var olduğu sıfatların dışında bir sıfatlar önce ne yapacak? Müslümanlara ne yapacak? Gelecek. Müslümanlar ne diyecek? Tanımayacaklar. Hayır sen bizim Rabbimiz değilsin. Çünkü sıfatların bizim Rabbimizin bize anlattığı sıfatlar değil. Sonra Allah-u Teala o müminlere, o Müslümanlara kendi sıfatıyla gelecek, gözükecek. Müminler ne yapacak hemen? İnanacaklar.

gözlerinden kaçırıyorlar. Halbuki sen iradeyi ispat ediyorsan Allah için, tamam mı? İnsanın da bir iradesi var. İnsanın iradesi kalbinin ne yapması demek? O ise seyretmesi demek. Ya bunda da benzetme olması lazım. Bundan da senin kaçman lazım. Nasıl ki sen Allah'ın sevme sıfatında öfkelenme sıfatında kaçtın. Burada ne yaptın? Doluya tutuldun. Yani tutarsızlık çok açık arkadaşlar. Ellerindeki gözleri, yani inandıkları ilk katlı tutarsızlık çok açık. Her sıfatla, her konuda onları biz bu altyapıyla ne yapabiliriz? Yerle bir edebiliriz. İşte Allah'ın veren bu sıfatı Rahman ve Rahim dedik. Rahman ve Rahim ne içeriyor arkadaşlar? Rahmet sıfatını içeriyor. Bununla ilgili üç görüş olduğunu söyledik. İlk görüş, daha önceki derslerimizde söylediğimiz görüş, Rahman herkesi, Rahim müminleri. İkinci görüş, Rahman Allah-u Teala'nın fatih bir sıfatı, Rahim fiili bir sıfatı. Bunun delillerini söyledik. Allah-u Teala arşa, Rahman arşa istiva etti diyor mesela. Ama kullarıyla alakalı rahmetini onlara ulaştırdığını söylerken kendini neyle bahsediyor? Rahim olarak bahsediyor. Rahim ismiyle isimlendiriyor. Üçüncü görüş arkadaşlar, dünyada Rahman, ahirette Rahim. Bunların en güçlüsü ne dedik arkadaşlar? İkinci olan görüş. Ama birinci olan görüş de üçlük derecesinde bana bir o kadar yakın. Bismillahirrahmanirrahim. Burada şimdi açıklığımı şerh etmiş olduk. Diyor ki diğer bir ayette, Rabbena vesi'te kulle şeyin rahmeten ve ilme. Gafir suresi, Mümin suresi 7. ayette diyor ki, ey Rabbimiz vesi'te kuşattın kulle şeyin, her şeyi ne olarak kuşattın arkadaşlar? Rahmeten, rahmetinle ve ilme, ilminle. Bu ayette arkadaşlar Allah Teala'nın iki sıfatı var. Ne onlar Özkan? Rahmet ve ilim sıfatı. Rahmet ve ilim sıfatı. Peki diğer bir ayette, وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَح۪يمًا. Allah müminlere karşı nedir arkadaşlar? Rahimdir. Rahimdir. Rahmetlidir. Bağışlayıyoruz. Tamam mı? Bu tane Allah Teala'nın hangi ismi var arkadaşlar? Rahim. Rahim ismi hangi sıfatını içeriyor? Rahman. Rahman sıfatını içeriyor. Diyor ki Araf suresinde وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Buradaki arkadaşlar rahmet Allah Teala'nın rahmet sıfatı. Onun için Allah'ın Teala'nın rahmet sıfatı her zaman gazap sıfatından ne yapar arkadaşlar? Önce gelir üstündür. Allah-u Teala'nın merhamet etmesi, rahmet sahibi olması, rahmet sıfatı gazap sıfatından her zaman önce gelir. Yani kulları için rahmetini daha çok sever. Daha çok ister ama kul ne yapacak arkadaşlar? Bu yönde bir çaba gösterecek, gayret sarf edecek. Yani dikkat edin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste buyuruyor ki, hadiste yeri gelmişken söyleyelim. Bize inşallah ibret olsun. Hadisin metni hatta şöyle. Diyor ki, sizlere diyor bazı insanlardan haber vereceğim. Sahabeler diyor. لَاُعَلِّمَنَّ اَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ اَمْسَالِ جِبَالٍ. Kıyamet günü dağlar kadar sevaplarla gelen kavimler hakkında size bilgi vereceğim diyor. Dinleyin sahabelere. Yani dağ dediğiniz zaman arkadaşlar dağ, yani Uludağ gittik arkadaşlar gördü. İşte dağlık bölgelerde yaşayanları görmüştü. Dağlar kadar hasenat. Yani böyle maşallah. Gökyüzüne geliyor. Gökyüzüne varıyor. Diyor ki hatta diyor bu Sehame dağları gibidir. Bembeyaz böyle yüksek. Ama diyor Allah Teala bu amelleri alır. Ece'aluhallahu heba'en mensura. Ne yapar Allah o dağları alır? Heba eder. Hiçbir şeye yaramaz. Ne alır gider. Hiçbir şeye yaramaz. Bakın amel var. Salih amel var. Tamam mı? Dağlar kadar biriktirmiş. Ama Allah Teala alıyor onu heba ediyor. Hiçbir şeye yaramıyor. Önemli olan onun için Allah insanın ne kadar çok amel yaptım. Elhamdülillah her gece namaza kalktım. Şu kadar hoş tuttum değil. Önemli olan Allah Teala'nın onun arası kabul etmesi. Ama bugün için kendimize baktığımız zaman iki türlü ziyan var. Bir kere ne var arkadaşlar? Allah'ın onu kabul edip etmemesinden duyduğumuz bir kaygı yok, güven yok. Böyle bir rahatlıyız. İki, dağlar kadar öyle neyimiz yok? Amelimiz yok. Yapıyoruz. Bu neden kaynaklanıyor? Gafletten kaynaklanıyor arkadaşlar. Gafletten. Mahrum olduğumuzdan kaynaklanıyor. Hadisin devamı çok ilginç. Buraya değineceğim. Diyor ki, Kâle Sevdan ya Resulallah. Kâbe'den Sevdan diyor ki, ey Allah'ın Resulü. Sıfhum lena, cellihim lena. Onları bize vasfet.

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ دَعْدُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah kendine şirk koşmak istemez. Bunun dışındakileri affeder. İnsan öldürmekte, Müslüman öldürmekte bunun dışında mıdır? Dışındadır. O zaman insan öldüren, yani Müslüman öldüren, mümin öldüren kimse kendine uzun süre kalacak. Ama ebedi değil. Şimdi Kur'an-ı Kerim alıp adam okuyor. Cahil, ilmi yok, altyapısı yok. Harici adam, hariciler de burada tutuyor mesela. Çünkü ki Allah Teala buyuruyor ki kim bir mümini kasıtlı olarak öldürürse ebedi olarak cehennemde kalacak. Ebedi diyor. Sen kalkıp nasıl diyorsun ki diyor ebedi olmak? Çünkü diğer ayet bilmiyor. Diğer ayet ne diyor Allah Teala? Şirk hariç her günahı. Kur'an-ı Kerim'in kullanımı. Halit kelimesi yani ebedi kelimesi uzun süre olarak da kullanılır. Ebedi olarak da kullanılır. Tabi sadece mümini öldürmenin cezası bu kadar ağır değil. Bunun dışında zimmiyi anlaşmalı kafiri öldürmek de çok ağır, çok yani büyük günah. Adam gelip anlatıyor, söylüyor. Türkiye'de, İstanbul'da konsolosluğu patlattılar, sinagogu patlattılar. Elhamdülillah. Arkadaşlar, kardeşler, cihat bayrağını açtılar. Kesinlikle bu insanlar, bunu yapan insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haklarında söylediği şu insanlardır. Onlar cehennemin köpekleri olan gördüğünüz yerde öldürün dediği harici insanlar arkadaşlar bu insanlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor kim bir zilmiyi yani Müslüman olmayı kabul etmeyip vergi ödeyip Müslümanlarla beraber yaşamayı kabul eden adamı, kafiri öldürürse cennetin kokusunu bulamıyor diyor Aleyhisselatü Vesselam. O adam düşünün ne kadar ağır bir şey diyor. O zannediyor ki bir arkadaşlar iyi bir şey yaptı. Bir sürü Müslüman da ne yapıyor böyle evet. Suç altına sokuyor. Onları demiyorum. Bir sürü Müslüman onların elinden rahmet altında suçlu olarak gözüküyor. İşte Allah-u Teala ayet-i kerimde diyor ki kim bir mümin öldürürse demek onun cezası ebedi cehennemdir. Ve gadibu Allahu aleyhi. Allah ona ne yapar? Gadab eder. O zaman Allah'ın sıfatlarından bir tanesi ne arkadaşlar? Gadab. Nasıl bir sıfat arkadaşlar bu? Fiili, ihtiyari. Yani bu sıfatla hup sevmek değil. İhtiyar ne demek arkadaşlar? İhtiyari. Niye ihtiyar diyoruz? İlediği zaman yapar. İstediği zaman yapar. Fiili, ihtiyari. Gadab. Bir kişi Allah-u Teala'nın öldürülmesini yasakladığı mümini öldürmeden önce Allah-u Teala ona gadab ediyor muydu? Etmedi. Ne zaman öldürdü? Allah ona ne yaptı? Gadab etti. Ama Eş'ari ve Matur'un sıfatı ne yapıyorlar arkadaşlar? İçeride. Ne diyorlar? Gadab etmek ne demek diyorlar? Kanın kaynaması. Hızlandı. İnsan çünkü sinirlenince ne olur? Ateşi basar değil mi böyle? Hadi de kan başıma, kan basımı başıma sıçradı derler değil mi? Evet. İşte diyor ki yani Allah için diyor haşa haşa biz nasıl diyebiliriz Allah diyor gadab eder. Subhanallah bunu Allah söylemiş kitabında sık olarak söylemiş. Ne gidiyorsun ey matur dedi. Allah gadab eder demiyorsun. Ne yap yani bu sıkıntı ne anlıyorsun? Ne diyor arkadaşlar? Nereye döndürüyor musun? İrade ama nasıl irade? İntikam irade yani intikam alma. Allah ondan intikam alma. Halbuki intikam alma da kullar içinde bir zafiyettir yani ikinci intikamcı. Biz de ne yapıyoruz? Gadab sıfatını Allah Teala'nın gadab sıfatını tahrif etmeden, ta'tif, inkar etmeden, tekkif etmeden nasıl olduğunu bilmiyoruz. İşte Allah işte insan gibi kızar, öfkelenir, kızdığı zaman kanı sıçrar demiyoruz böyle bir şey yok. Haşa. Keşke bu kişiye girer. Bunu bilmiyoruz. İşte bunu teşvik etmiyoruz, teşvik etmiyoruz, denetmiyoruz. Ama Allah sana ne yapar? Gadab eder. Ve la'anehu. Böyle dersi. Ve la'anehu. Dersin sonunda. Allah ona lanet eder. Allah ona lanet eder. Allah'ın lanet etmesi ne demek? Allah sözüyle der ki kullarına. Lanet, bunu ne yapın? Melekler der ki bunu rahmetinden uzak tutun. Lanet demek rahmetten uzaklaştırmak demek. Ebedi olarak kafiri hakkında. Yani Allah Teala'nın bir kafire lanet etmesi demek onu ebedi olarak sonsuz dek rahmetinden uzak tutması demek. Yani lanet etmek onun için bir Müslümana ne değildir? Bir Müslüman hakkında lanet etsin. Yapacağın işe de lanet olsun. Sana da lanet olsun demek caiz değil. Bu ne demek? Allah seni ne yapsın? Rahmetinden merhametle uzak tutsun. Ama şimdi insanlar bu kullandığı kelimenin manasını bilmiyor. Biliyorsun lanet ne demek? Ya işte filan. Ondan dolayı bir mümine, bir Müslümana lanet etmek caiz değil. Hatta alimler de silah etmişler. Kafire, aynı kafire. Yanında var John, Han. İşte ulan John Allah sana lanet etsin demek. Caiz mi değil mi diye. Çünkü caiz değil diyenler diyorlar ki çünkü sen ona rahmet ediyorsun uzak. Allah seni rahmet etsin ebedi olarak uzak tutsun diyorsun. Sen bilmiyorsun Allah sana ona bir saat sonra ne yapacak? Hizmet edecek diyor. Şeyh Ali El-Useymin de bu görüşte olanlardan. Aynı kafire bile diyor ne yapılmaz? Lanet olmaz. Allah zannına diyor ki aynı kafire lanet olur. Bazı naslarda, hadislerde lanet gelmiş mesela. Kim diyor böyle yaparsa ona lanet olsun. Tamam mı? İşte Müslümanlardan da mesela taşını alan kadınlara bu manada lanet var. İşte buna benzer lanetler var. Mümin hakkında bunları nasıl anlayacağız? Ebedi bir lanet değil. O işi yaparken Allah'ın o yasakladığı eyleme, o yasakladığı şeyle düştüğü zaman Allah onu ne yapar? Geçici bir süre rahmetinden uzaktır. Ebedi bir rahmetten uzaktır. O zaman Allah Teala ne yapar? Lanetse eder. Sonra diğer ayete gelir. ذَٰلِكِ بِأَنَّهُمْ اِتَّبَعُوا مَا اَسْخَطَ اللّٰهِ Onlar, Allah bir kavimden bahsediyor. Kavimlerden, insanlardan bahsediyor. اِتَّبَعُوا uymuşlardır. Neye uydular? مَا اَسْخَطَ اللّٰهِ Allah'ı sakıt. Allah'ın başka bir sıfatı arkadaşlar. Bunu böyle Arapça olarak ezberleyin. Sakıt. Sakıt şiddetli öfke, şiddetli gazap demek. Yani gazabın daha şiddetlisi. Yani Allah Teala'nın gazap sıfatı da var. O gazabın üstündeki daha şiddetli olanı da var. Bunlar hepsi arkadaşlar. Halime diyor ki mana itibariyle birbirine yakın çevirseler bile diyor ki birçok halinde Arapçada hiçbir kelime diğerinin taşıdığı manayı ne yapmaz? Tam anlamıyla taşımaz. Kesinlikle bir farkı vardır. Allah Teala'nın sıfatlarıyla ilgili olarak da bunlar mana itibariyle farklı şeyler ifade ederler. Yani gazap, gazap etmesi, gazap etmesi sakat ise daha şiddetli. Yani Allah hakkında, kendisi hakkında Allah Teala bunu da ispat ediyor. Diyor ki, ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ İşte onlar اِتَّبَعُوا uydular. مَا أَسْخَطَ اللّٰهَ Allah'ı şiddetli bir şekilde gazap ettirecek şeylere uydular. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ Allah'ın rızvanını razı olacağı şeyi ne yaptılar? Kirih gördüler, kötü gördüler o insanlar. Kafirler. Sonra diyor ki Allah Teala diğer bir ayette Zuhruf Suresi'nde فَلَمَّا أَسَفُونَ Esef. Allah hakkında başka bir sıfat. Esef. Esef Arapça iki manaya gelir. Bir, üzülme. Üzülme manasına gelir. Mesela Arapçada güncel dilde işte adama bir şey yaparsın, bardağı düşürürsün, kırarsın dersin ki asif. Yani üzüldüm, pardon. Tamam mı? Bir de ne var? İkinci manası gazap, şiddetle öfkelenme, şiddetle gazap. Allah hakkında bu esef hangisi arkadaşlar? İkinci olanı, şiddetle gazap etmesi. Diyor ki, فَلَمَّا أَتَفُونَ Allah Teala diyor ki, onlar bizi şiddetle öfkelendirdiklerinde ne yaptık biz? اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Onlardan intikam aldık. Demek ki Allah Teala'nın gazabı var, sakıt. Şiddetli gazabı var, esef. Yine şiddet gazap var. Bunların hepsi arkadaşlar ihtiyari fiili sıfatları. Kullardan onu gerektirecek bir şey yapıldığında Allah Teala ne yapıyor arkadaşlar? Hemen ediyor, nefret ediyor ve gazap ediyor. Velakin diğer de ayet diyor ki velakin kerihallahum bi'asehum Allah başka bir sıfatı kerahiyye. Kerahiyye. Hoşlanmaması. Hoşlanmaması, Allah Teala'nın bunu sevmemesi, hoş görmemesi, kerih görmesi. Diyor ki Allah Teala, onların kerih görüneğini, indi'asehum, çıkışlarını, yani cihada çıkışlarını, o münafıkların, kerih gördü, sevmedi. Otahum, ne yaptı onları? Alıkoydu, yani nasıl çıkmadı cihada çıkmalarını, oturttu onları. Demek ki Allah Teala'nın ne sıfatı var arkadaşlar? Kerahiyye, kerih görme sıfatı. Burada şu kayda kural ne dediğimiz gibi arkadaşlar, bu tür özellikle mana verilmesi zor olan bazı sıfatlar var. Mesela gazap etmek ne demek? Öfkelenmek ne demek arkadaşlar? Öfkelenmenin tarifini sorsak söyleyen o çıkabilir mi? Yok. Yani şuna yok. Ama kanın nasıl sıçraması, damarların, sinirlerin gerilmesi o öfkenin tarifi gibi. Bu öfkeden doğan sonuç. Öfkenin tarifini yapamazsınız. Öyle bir tarif yok. Sevgi, sevmek, razı olmak. Bunların aslında ne yoktur? Bir, bunları insan fıtraten doğuştan ne yapar? Bilir.

Hatta yine başka bir peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Allah katında daha kıymetli ve Allah'a daha sevimli günler yoktur. Bu 10 günden başka. Diye peygamber aleyhissalatü vesselam. O halde Allah'a bolca eksiru fihinne o günlerde bolca yapın tehlil. Yani la ilahe illallah deyin. Ve tehmid elhamdülillah deyin. Ve tekbir. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bunları bol bol diyeceğiz arkadaşlar. Örnek olarak Buhari rivayet ediyor. Abdullah ibn Ömer ve Ebu Hureyre sokaklarda gezerdi. Yüksek tekbir getirirlerdi. Onların tekbirini duyan sokaktaki insanlar da tekbir getirirdi diyor. Yine Buhari diyor ki Abdullah ibn Ömer Mina'da çadırında tekbir getirir. Onun tekbirini duyan cami cemaati tekbir getirir. Sokaktaki insanlar tekbir getirir. Mina tekbirlerle çınlardı diyor. Bugünlerde. O zaman bizler de bugünlerde ne yapacağız arkadaşlar? Bol bol salih amel. Olacak en hayırlı salih amellerden başka bu zikirlerden başkası başka bir tanesi nedir arkadaşlar? Oruç. Bugünlerde Arefe gününe kadar ne yapmak bu 9 günü oruç geçirmek. Yani bu akşam inşallah herkes sahura kalkmaya çalışsın. Yarın oruçla başlasın. Önümüzdeki hafta Arefe günü dahil olmak üzere oruç geçirsin. Nesai'nin rivayet ettiği Peygamber Aleyhisselam'dan bazı hanımları diyor ki Peygamber Aleyhisselam bu 10 günü yani 9 günü Aşura gününü ve her aydan 3 gün oruç tutardı diyor. Hanımları Peygamber Aleyhisselam. Ki Arafe orucu geçen ders aldık. Aleyhisselatü Vesselam'a sahabeler soruyorlar. Ben diyorlar ki Arafe orucu nedir? Peygamberimiz ne diyor? Geçmiş senenin ve gelecek senenin günahlarını ne yapar? Kefaret eder. O kadar faziletli bir gün. O yüzden bizler de bu 9 günü ne yapacağız? Elimizden geldiği kadar oruç tutmaya çalışacağız. 9 tutamayan 6, 6 tutamayan 3, 3 tutamayan en azından Arafe günü. Anladın amca. Diğer hayırlı ve salih bir amel gece namazına kalkmak bugünlerde. Gece namazlarına kalkmak, gözyaşı dökebilmek. Yani bizler düşünebiliyor musunuz? Gece namazına kalkıp ağlayamıyoruz. Günahlarımız için gözyaşı dökemiyoruz. Tövbe edemiyoruz. Neden kalbimiz ne olmuş arkadaşlar? Taş olmuş. Ama inşallah bugünlerle yeniden kendimize gelip ne yapabiliriz? Rabbimize yönelebiliriz. Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Bugünlerde sadaka verebiliriz. Tamam mı? Aidatlarını vermeyenler tabi aidatını verebilir. Yani bunu da akla getirsin aidatı verirken. Yani en azından ben verirken getiriyorum elhamdülillah. Bugünler sıkıntı günler çünkü. Sokakta gördüğünüz garibana tutun, yedirin, bir şeyler yapın. Çünkü bugünlerde yapılan amelden daha fazla bir amel yok. Bunu bilin yani. Bunu haber veren ben değilim. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yapalım diyorken başka bir amel. Kutluluk bayramı günü ve diğer bayramın 4. gününe kadar akşam namazına kadar ne yapmak arkadaşlar? Kurban kesmek. Bayram namazından sonra. Kurban kesecek gücü kendisinde buluyorsa kurban kesmeye şu andan itibaren gidiyorsa, ettiyse şu andan itibaren elini 3 şeyden çekmesi gerek. Nedir arkadaşlar onlar? 1. Tüyünü almayacak. Saçını, tüyünü koltuk altı, etek tıraşını yapmayacak. 2. Tırnağına dokunmayacak. 3. Derisini koparmayacak. Yani işte bazı insanlar vardır, oynar böyle. Sürekli yer. Tırnağını koparır, şöyle koparır. Efendim? Ben yapıyorum bu. Bu 10 gün içinde kurbanın kesene kadar Peygamber Aleyhisselam diyor ki İzâ dekhalel aşru 10 gün gelir giderse ve erâdu ahadukum en yudahye ve sizden gitti kurban kesmek isterse fela yemesse min şa'rihi ve beserihi belisinden ve saçından, kılından hiç yere yapmasın, dokunmasın. Kurban kesecek miyiz? Dikkat edelim o zaman. Şeyi kaybettiğiniz. Şimdi mesela kurban sen kesmeyecek. İnşallah nasip eder keseriz belki. Bir ileriki senelerde. Şimdi kesen bilseydim ben ne yapardım? Bugün ikindi namazından sonra giderdim. Her böyle tıraş olurdu. Sakal olmuyor. Tıraş olurdu. Aynaya giderdim. Koltuk alt tıraş olurdu ki bayrama kadar en azından bir rahat gidebilesin. Ama şimdi siz burada öğrenmiş oldunuz. Sanki bu hadisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından direkt. İşte ey Osman. Ey Erol. İşte ey Mustafa. saçın, saçına ve tırnağına dokunma dercesine hadisi duymuş olarak kabul edin. İhrama girdik gibi hocam. Evet, bu hadis İmam-ı Müslim'in sahihinde rivayet ettiği bir hadis. İmam-ı Müslim'in diğer bir rivayetinde diyor ki وَلَا يُحَلِّمَنَّ زُفْرًا yapmasın, tırnak da kesmesin diyor. O tırnak yaparsa veya bilerek kalkma yaparsa tabii günah işlemiş olur. Bilerek yaparsa. Veya unutarak yaparsa ne olur? Yani o andan itibaren yapmamaya devam eder. Ne zaman ki kurbanını keser. Vardır onun diğer arkadaşlarının sonu. Dersine kurbanın ikinci günü geleceğim. Birinci günü bunu da ayarlar. Yani inan, belki bu gibi şeyler küçük küçük gözükebilir. Ancak Rabbimizin rızası bu gibi şeylerde. Çok büyük şeylerde aramayın. Rabbimizin rızasını. Yani Allah bunu bize emrettiyse, Peygamberimiz bize bunu söylediyse bilin ki Rabbimiz bundan ne olacak? Razı olacak. Rabbimiz bunu sevecek. Bilin ki biz bunu yapmazsak Rabbimiz ne yapacak arkadaşlar? Sakat öfkelenecek, gazap edecek, sevmeyecek bunu. Razı olmayacak. İşte yani melekler katında düşünün. Allah diyor ya, ey Cebrail, ben kulumu sevdim, sen de sev. Sesleniyor Allah bana. Cebrail de sesleniyor meleklere. Ben işte bunu sevdim, düşünün. Aa bu yeryüzüne kadar iniyor. Ama düşün ki, hey Cebrail, ben Ali, aranızda Ali yok değil mi? Ali işte veya işte Veli, Veysel veya işte kimse. Sevmedin. Sen de sevme, buğz et. Bundan sonra Cebrail dedi, ben bunu sevmedim. Siz de bu yeryüzünden aşağı kadar ne olacak o buğz edecek. Yani bu gibi ameller de buna vesile olur. Bunun için korkmak gerekiyor. Kısaca söyleyeceklerimiz bunlar. Önümüzdeki hafta derste kurbanla alakalı da bilgiler vereceğiz. Bugün sadece Zilhicce ayının ilk 10 gününe dair kısaca faziletlere değinmeye değinir ki onun dışında da aslında bugünün faziletini anlatan başka şeyler de var ama bugün de inşallah yeter. Allah bizleri salih kullarından eylesin. Günahlarımızı affeylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Ne oldu, kaydettiniz mi? Açmamış mıydı? Hayırlı olsun. Özellikle maç oynayanlar